بازار ہائے ہائے شام، ہائے بازار ہائے ہائے شام، ہائے بازار ہائے ہائے شام، ہائے بازار ہائے ہائے شام۔ بازار وچ خدایا کی ظلم ہو گیا اے، بازار وچ خدایا کی ظلم ہو گیا اے۔ بیمار سار با کیوں ہائے خون رو پیا ہے، جس دے لئی سنا تے سرشاد بولے آئے، بازار شام وچ پئی امیر باب آکھے، مل دا تیر کھا کے اسور نا ڈولے آئے، شام کو ہے شاد یا رب آباد جس دے دل وچ اج تائی کربلا